إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله لا إله إلا الله قد خطب يليه تجربك وقوس نقطة موجة نسوالي لنلكزوا kwangu mimi أولا na vile vile kwa wasikilizaji ndio katika imani ni katika hizi dakika chache tujaribu kukumbushana kwa baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na hili swali swali lenyewe هل أنت من الصالحين؟ هل أنت من الصالحين؟ جي ووي نيونغوني مو الصالحين بيلي الله هل أنت صالح؟ سباب الصلاح نضمان ضمان كتكوباتا رضا الله لكن يوم يشاك وتباتا غضب يا الله أسأل الله السلامة هنا حاجة دائما مسلم أجوليز نفسياتي هل أنا من الصالحين نمي عندك وكو الله كتها وجوهما أو نهديك سانا نمظهر نليونايو نجتهيدي كتك كتكليز السنة الظاهرة نفعل نصف الساق وزيتي عنده نجتهدي ككان الصالحين لكن تحقيق الصلاح اللي يقصديه والصلاح أمباي والكوجوية وجوهما والتنقلية أمباو سيستنا نجنسبيش أقواه نمي حكيكيش كتك نفسيان لازم ان السؤال اللي نجيوليزا نا فايده yake ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hasatan tukikumbuka kwamba ni balaa zilizokuwepo katika zama zetu funguka kwa upana wa hali ya juu katika vyombo vya mawasiliano Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alikuwa anasema an-nisa habailu shaytan, wanawake ni kamba za shetani. Kif, vipi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu angekuwepo katika zama zetu na akaziona au akaviona hivi vyombo ambavyo tunavitumia katika zama zetu, Allahu alam angesema nini? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala akitoa shahada juu yako kwamba wewe bin salihin, wewe moja kwa moja umepata fuzu mbele Allah subhanahu, umefuzu fawz adhim. Sasa ili upate ulfawz lazima ufate njia za wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa majina yao, kwa wao ni bin salihin, au alisimulia kwamba wao walimwomba Allah awajalie wawe miongoni mwa waja wema na wakawa miongoni mwao. Wa Ismail wa Idris, wa Ismail wa Idris wa Dhalkifl kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Innahum hao Ismail wa Idris wa Dhalkifl mitume, Allah anasema hao miongoni mwa watu waliopewa subira, min as-sabirin. Alafu anasema tuliwaingiza katika rehema yetu, innahum min as-salihin, hakika wao ni as-salihin. Yusuf alayhi salam akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala asema rabbi qad ataitani min al-mulk, e Mola umenipa nafasi kubwa katika ufalme, wa'allamtani min ta'wil al-ahadith, na ukanipa ilmu mbalimbali sehemu mbalimbali katika tafsiri za ndoto. Fatir as-samawati wal ardh, muumba wa mbingu na ardhi, anta waliyi fid dunya wal akhirah, wewe ni msaidizi wangu, mlinzi wangu, mpenzi wangu katika hii dunia na vile vile katika akhirah. Tawaffani musliman, nifishe katika hali ya Uislamu, wa alhiqni bis salihin, na nijalie niingize pamoja na waja wema, waja wako wema. Allah alimjalia min as-salihin. Ndio maana katika mwanzo wa sura ya Yusuf, surati Yusuf, alipotaja kisa chake katika mwanzo wake anasema baada ya kushawishiwa na yule mwanamke, kadhalika linasrifa anhu as-su' wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlisin. Na vile vile al-mukhlisin, mukhlis, Allah anamtaja kwamba yeye min al-mukhlisin, bila shaka min as-salihin. Wallahi kama hutapata msaada wa Mola wako na nusra yake, na kama hutakuwa na hofu katika hii dunia, utapata taabu sana fil akhir, kama hutapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na ulinzi wake na himaya yake. Ukiangalia vishawishi ambavyo vimeenea katika hii dunia, message ambazo zinasomwa, ukiangalia message zinazoingia kwako na unazisoma na athari zake juu ya moyo wako katika wema au katika ati kinyume, anta shahid athari za vyombo vya mawasiliano juu ya salah. Unapokaa peke yako, la yaraka illa Allah, la yashhaduka isipokuwa al-Mawla, unaichukua simu yako unaingia katika zile sehemu mbalimbali, unafungua zile sehemu za salah asilimia ngapi na unaathirika nazo kwa kiasi gani, na kinyume chake unaingia katika sehemu gani na unaathirika nazo kwa kiasi gani. Unaweza ukaingia katika sehemu 50 katika sehemu za as-sala za wema na ukaingia katika sehemu moja tu ikawa ni sababu ya kupata ghadhabu ya Allah, ila masha Allah, isipokuwa Allah jalla wa ala akikutoa, akikunusuru, akakuhamisha kukupeleka katika sehemu ambayo anairidhia. Lidhalik si ajabu unamkuta mja anasifika kwa salah, anaonekana katika macho kwa salah ni mwema, anajitahidi katika kufuata madhhar al-islami, madhhar yake, lakini ndani yake baidun kull al-bu'd 'anillah, ni mbali na Mola wake. Nasallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Wewe unaposahau ya kwamba una adui, wewe unafika hapa katika khutbatul jumu'ah ni kwa ajili ya kusikiliza mawaidha na kwa ajili ya kunufaika na maneno yatakayosemwa, lakini tayari shaitani amekukalia, amepiga mahesabu ya mbele, hesabu yako katika sala, hesabu yako baada ya khutba, hesabu yako katika salatu al-asr, hesabu yako katika sala zingine, hesabu yako katika aliapa. Fabi'izzatik, anaapa kwa utukufu wa Allah, la uhwiyannahum ajma'in, nitawapoteza kwa utukufu wako na hapa, nitawapoteza wote, illa ibada, illa ibadaka minhum almukhlasin, ja'alana Allah minhum. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fi alquran, alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Hivi mimi sijakuwafahamisheni, sijakupeni ahadi, sijakutangazeni mapema ya kwamba msimwabudu shaitan, msimtii shaitan, kwani shaitan kwenu ni adui aliyekuwa wazi katika uadui wake. Wa ani'buduni hadha siratun mustaqim, niabudu mimi, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni ndio njia iliyonyoka, njia ambayo anaitaka yeye subhanahu. Walaqad adalla minkum jibillan, hakika huyu shaitan aliwapoteza viumbe wengi, khalqi nyingi miongoni mwenu. Afalam takunu taqilun, hivi hamna akili mkatafakari? Kwa wale waliopotea ambao wameshakuwa ni katika jeshi lake shaitan na wafuasi wake, intabih ya ayuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan, hatua baada ya hatua, baada ya nyingine, baada ya tatu, unashtuka tayari ameshakuingiza katika bahari ya fitan. Ukiangalia ufukweni mchikamu, ili urudi unahitaji nusra ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wal ma'sum man asamahu Allah, ni mwenye kulindwa ni yule aliyelindwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Nasalu Allah an ya'simana ayuha an-nas. As-salah yabda min an-niyyat, min an-niyyat, inaanza katika niyya. Sisi tunalamika sana kwa sekta zote za jamii, Waislam wasiokuwa Waislam wanalalamika, wanalalamika katika matatizo ya ndani ya majumbani mwao, wanalalamika kwa kutokana na watoto zao, wanalalamika kutokana na biashara zao, wanalalamika kutokana na mambo yao mbali mbali, lakini sababu yake fasadu sirri, ni kufisidika katika ndani yetu. Maasi ya moja inatosha kwa sababu katika wewe kukosa baraka ndani ya nyumba yako. Maasi ya wahida. Naam. Hata sahaba radhiallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa ibtila. Walipokhalif baadhi yao amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita ya Uhud, Mtume Rasulullah alayhi salatu wasallam anambia, bakini juu katika ule mlima uliokuwa nyuma ya migongo yetu, msishuke. Hata walau raaitumuna nuqtan, mkituona sisi tunauawa, msishuke. Ni walinzi wa migongo yetu. Wakashuka wakakhalif amri ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakashuka. Athari yake waliuawa katika siku ya Uhud watu 70 min as-sahaba. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipigwa, aliumia katika kichwa chake, wakusirat rubaiyatuhu, jino lake limefundwa katika siku ile. Mukhalaf hata wakastaajabu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha, yani nakwaje, ilikuwa vipi? Allah subhanahu wa ta'ala anambia, qul huwa min indi anfusikum, kutokana na nafsi zenu. Nasalullah salama. Ndugu yangu katika imani, unaweza ukashika simu yako ukatumia simu min as-sabah ila al-masaa, kuanzia subuhi mpaka jioni, wala mtakhud kitab Allah, kitab Allah hujakishika. Inapita mwezi mzima na mtakra min al-Qur'an juz'u wahid, juz'u moja hujasoma katika kitabu cha Allah. Fahal anta min as-salihin, anta min as-salihin, taqra al-Qur'an, unasoma al-Qur'an, una ratiba kila siku katika kalamu Allah, unaamiliana na maneno ya Mola wako, unajaribu kusikiliza, unajaribu kutafakar. Inaposoma Qur'an, kalamu Allah subhanahu wa ta'ala katika sala, moyo wako unaathirika, kwa sababu Allah jalla wa azza anasema, innamal mu'minun, hakika waumini waliokamilika katika imani, alladhina, ni wale ambao, idha dhukira Allah, anapotajwa Allah, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata khaufu min Allah wanaposikiliza al-Qur'an. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na aya zake zinaposomwa juu yao, zadatuhum imana, as-salihun, wanaposikiliza kalamu Allah zinawazidishia imani, khaufu, taqwa, raja fima inda Allah, katika yale yaliyokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hatta katika tawakkul yao inaongezeka na wanazidi kumtawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shaytan hana kazi zaidi yako wewe, wewe ndio ofisi yake. Anaamka na anakuwaza, inafika jioni anakuwaza. Sasa turid an takun min as-salih salihin, unataka kuwa miongoni mwa waja wema, anza kwa kutengeneza moyo wako. Idha salahat an-niyyat, idha salahat al-qulub, nyoyo zikitengamana zikikaa vizuri, salahat al-jawarih, lian al-qulub hiya al-muluk, al-qalb ni mfalme, innama nahnu bik, viungo vinazungumza kila siku, vinaambia moyo, ukitengamaa tumetengamaa sisi, ukiharibika tumeharibika sisi, innama nahnu bik, sisi tuko nyuma yako. Falqulub mahallu nadhar ar-rabb, Allah subhanahu wa ta'ala anakukurbisha kwake anapoangalia katika moyo wako. In salaha al-qalb, amekukurubisha kwake zaidi subhanahu wa ta'ala. In fasada al-qalb, unaweza ukapotea katika bonde lolote katika maangamizi. La yubali Allahu bi, kuangalia Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salama. anza kwa moyo wako. Salahul qulubi inaanza bil muraqaba lillah, anza muraqabatullah. Ukianza kufanya kufuatilia Allah subhanahu wa ta'ala, kumhofu Allah, utaanza kwanza dhabtul lisan, udhibiti ulimi wako, usizungumze bila hisab, bila uchunguzi wa maneno yako, kuanzia unapoamka mpaka unapolala, madhambi yanapungua, moyo unakaa vizuri. Kadhalik anbasar annabar, unaidhibiti nabari yako, macho yako unayatumia katika taatullah, assam unayatumia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Unastajabu sana, wazazi wengi wanalalamika, anakwambia mimi mtoto wangu, sisi watoto wetu, mimi, alafu wanaghafilika au wanasahau ya kwamba yeye ndio chanzo cha matatizo. Atafil mithla lisponji, mfano wa sponji, anafyonza, inafyonza tabia za mzazi. Mtoto anaathirika na baba kwa kumwangalia. Ukimwona mzazi amezoea dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah, anapotoka bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah, anapoingia bismillah, anapokula bismillah, anaposhiba alhamdulillah, anapolala, anapoamka, mtoto anaangalia, anaathirika na mzazi wake. Walladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala sema wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, wameanza wao wazazi kwa imani. Allah anafuatisha kizazi kwa wazazi kwa imani. Unaanza wewe, athari yako, moyo wako, akhlaqi zako, lugha yako, tabia yako ndani ya nyumba inakwenda kwa mke wako. Wewe na mke wako mnakuwa na athari juu ya watoto, lakini unataraji mwalimu atatengeneza mtoto saleh, atakusaidia. Lakini asasi msingi inaanza nyumbani kwa mzazi, na yeye utakapokufa utapata faida yake. Qulu qawli hadha wastaghfirullah. Alhamdulillahi hamdan kathiran كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وشرف وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ونبكوفة ويمتوت أتككمبوك رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما rabbayani saghira, anakukumbuka. Lakini mtoto umemwacha vile hivi nyumbani, akikumbuka labda Allah subhanahu wa ta'ala nikuleta nusra kutoka kwake juu ya mtoto wako, anakukumbuka. Mara nyingi wazazi wanapoondoka duniani, wakizikwa mwezi mmoja, miwili, mitatu, anasahaulika, hata rahimahullah اللهم اغفر له همنا صدقه جاريه همنا ومياتش مال مياتش نيومبا ومياتش سبب مبالمبالي أمازه لفتا تابو بجلياو لكن مش وسيط وفيديك حتى نا وتوت أمازه لكونا هنغيكا بجلياو الصلاح نانزك واقويو ونفو أنغلي الحرام كون يسيم ونفو اتزام المعصية athari yake juu ya nafsi yako, juu ya mke wako, juu ya watoto wako. Aljaza min jinsi al-amal, alhasana tadullu ala uktiha, hasana jema inajulisha juu ya jema, wasayia tadullu ala uktiha, vile vile uovu unajulisha juu ya uovu. Wallah subhanahu wa ta'ala la yaghlimu an-nas shay'a walakin an-nas anfusahum yadhlimun, wanajidhulumu nafsi zao. Unapojiweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, wengi wanalalamika, biashara haiendi vizuri, Ar-Rahman anakupiga mtihani ili urudi kwake. Ukifaidika na ule mtihani, anazidi kupandisha daraja na akanakurudishia riziki na baraka zaidi na zaidi. Ikiwa yeye anawaambia masahaba radhiyallahu anhum, iya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akiona katika nyoyo zenu khairi, atakupeni khairi zaidi ile khairi mliokosa, na atakuongozeni kusameheni madhambi yenu. Allah subhanahu wa ta'ala karimun bi'ibadihi, lakini dhulma ya wanadamu adhima, tunafanya dhulma kubwa. Ukitaka kuwa mina salihin, jitahidi katika kumwomba Allah. Inapita mwezi miwili na mitatu, je, tunaomba ya muqallib alqulub walabsar thabbit qalbi ala dini? Tunaomba allahumma thabbitni, allahumma aslihni, allahumma aslih bi, allahumma ihdini. Unamwomba Allah hidayah, ulijaribu kumwomba Allah alhidayah, ulijaribu kumwomba Allah an yaj'alaka min ahli alquran, allahumma ij'alni min ahli alquran, allahumma ij'alni min ahli alquran. Unamwomba Allah kujalie miongoni mwa ahli alquran. Si lazima uwe hafidh, si lazima uwe kama fulani au fulani, lakini tatarassam hudud Allah, unazingatia mipaka yake. Tilka hududullah, ile ndio mipaka ya Allah. ومن يطع الله ورسوله اتكيمطيع الله لا تمطيع سمواته يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وتكاهم بليل تكتئن جنات وذلك هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يدخله جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. اتكيمواصع الله لم تمواته ويتعدى حدوده نانفوك مفاك ياكي أتمنجيزك أتك جهنم أتمويك مدمريف كلكان ما تندو ياكي كيش نمتوى. وله عذاب مهين, المؤمن الله نمواذيه هي هيمانيش كمبوهوه ما دام المؤمن وتسلميك لا دكزمك أتك إيمان ميشو الصالحون كانوا يخافون ولكوا في خوف وفي وغوبة سانة خاتمة السوء القلوب هزي نيويو زيو كتك كونوا الله سبحانه وتعالى كتك بكونوا ياك أنا زيوزا العبد أنا إذا كفن يويمة بقى هكون بين ياك وبين الصلاة بين الفساد نووو شبر موجة أنا بدليك الله سبحانه وتعالى نبدليش فتكان أنا فساد يندانيات فساد النيات أنا نبدليش كيش أنا مشهوة تتك خاتمة يا ووه نانا ويزا أكا وموه بك أقول بين ياك وبين يا الآخرة وموتي شبر أو ذراع كيش أكا مبدليش أكا مينجيزة كتك وجوهما na akampa hatima ya waja wema. Kwa nini unajiamini? Man ant Umar yakhafu ala nafsihi min an-nifaq. Umar ana khauf juu ya nafsi yako kutokana na nifaq. Kwa nini la takhana khauf lahu? Intabih, usijiamini sana kwa sababu una sifa fulani katika sifatul iman. La, as-salihun yakhafun, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anadumisha katika salah. Ukimwona mtu alipo katika salah kisha kaja kubadilika, kuna fasad ndani ya nafsi yake, ndani ya nia yake, fasad khafi imejificha, Allah anaiona. Ilikuwa ni sababu katika wewe kuteleza na kutoka katika sirat almustaqim, katika njia ya salihin, waja wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibu ibada kwa nia zao na amali zao, haangalii asili yako wala lugha yako wala wewe ni nani, لا. إكيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيما الله سبحانه وتعالى نسيما لئن أشرقت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نحن نبيه تنميات أنا سيما الله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. وسمجالي الله مولا مجين وابدية مجين وتطب وقتك جهنم. هذا رسول الله. عائشة رضي الله عنها ألبوليزوة وتكان تبيا ياكي أنا سيما كان خلقه القرآن تبيا ياكي للقرآن الصالحون وكقريبنا القرآن. Jaribu kuweka simu yako pembeni yatakuharibu. Hii itakuingiza katika ghadhabu ya Allah. Intabe. Muombe Allah akulinde na adui ndani ya mfuko wako. Adui wake ni mkubwa sana. Alafu nafsi yako inamsaidia. Intabe. Kama utasalimika na kuangalia sehemu za fusta na uchafu, hutasalimika na kupoteza wakati. Katika muda mwingi sana una chat. Tayeb mahfudh al-Qur'an. Wengi mpaka sasa hivi al-Qur'an inawashinda. Wanapata taabu katika kusoma. Ima usomaji wa kujifunza au usomaji wa tartib muraja'a. Lakini katika simu ni unajitahidi sana. Anajua namna kuitumia simu yake vizuri. هل أنت من الصالحين؟ جريبك وانقلية كتاب الله وانقلية سيمو يان بما ألفو انقلية الله سبحانه وتعالى مكويكا فموجا أهل القرآن أو مكويكا تكسر من ينجين. جريبك بما تينا بين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات او الغافلين عن الله كثيرا والغافلات. امكويك الله katika upande gani? Upande wa dhakirin wanamtaja Allah wanaume wanawake kwa wingi au upande wa wale? Jaribu kuangalia tena nafsi yako tahin inavutika kwa al-akhirah na watu wake al-janna. Unafuatilia habari za salihin as-sahaba al-anbiya wajawema, unajaribu kuiga wale watu na kuathirika nao na kutafuta tabia zao amali zao au al-aks, alafu utajua wewe una nafasi gani بلي يا مولاك. نسأل الله أن يلطف بنا. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يهدينا وأن يصلحنا يصلح قلوبنا يصلح أعمالنا وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يطهر قلوبنا من الدخل ومن الفسق ومن الفساد. أن يجعلنا صالحين في أنفسنا مصلحين لغيرنا. أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.